اتفقت كلمة أئمة التفسير والحديث بر اون چه که امروز میگویم و خلاصه اون این است که وقتی پیغمبر در مباهله با نصارای نجران بیرون آمد علیه مرتون اسود عبا و کساء سیاهی بر اندام اون حضرت بود در اون روز موعود، یعنی بعد از اقامه برهان ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم، بعد از آنی که این برهان قاطع علمی را اقامه کرد نوبت رسید به محاجه. مطالب همه پیش شما روشنه، ولی اون چه مهمه نقل اینانه و اون چه که باید در مقابل این گفته جواب داده شود و اون اینه. نوبت رسید به مباهله. حقیقت مباهله چیست؟ خود این مطلب از زبان رأس اساقفه نصارا روشن میشه، منتها با این خصوصیات که وقتی بیرون آمد علیه مرتون اسود، وضع بیرون آمدن چجوری تمام اون چه که گفته میشه از متقنترین مدارک تفسیری و روائیه و هیچ ارتباطی به مذهب شیعه ندارد. بیرون آمد حسین را در بغل گرفته بود. سید الشهدا در اون زمان در سنی بود که راه می رفت، ولیکن خصوصیت اینه که کان صلی الله علیه و آله محتزنن بالحسین، با این وضع بیرون آمد و از این طرف اخذ به ید الحسن. خصوصیات نقل رو دقت کنید. خود او جلو، پشت سر او فاطمه زهرا و پشت سر فاطمه علی ابن ابی طالب. وضع بیرون آمدن این چنین بود. این همون پیغمبریست که وما ینطق عن الهوا، این خود یک کلمه است. کسی که وما ینطق عن الهوا وما یفعل عن الهوا، این همون کسی که ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا، این همون کسی که سنت او تنها قول او نیست، بلکه سنت او قول اوست، سنت او تقریر اوست، سنت او فعل اوست، تمام حرکات او سنته، تمام سکنات او سنته، اطوار او، احوال او تمام مرتبط به مقام فدنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا. این خلاصه عالمه و این پیغمبر خاتمه و این جوهر وجوده و فرد اول عالم کونه. چنین بشری هر نگاهش دنیایی از حکمته و هر عملیش سرچشمه تمام بهار معارفه. وقتی خودش جلو، علی پشت سر، فاطمه در وسط، خود این معنایی داره و معنای این عمل اینه که فاطمه برزخ بین نبوت کبرا و ولایت عظماست. معنای این عمل اینه که فاطمه جنبه قطبیت داره و حساب مرکزیت داره بین مقام وحی اعظم و مقام تبلیغ وحی و مقام تفسیر وحی. جلو فاطمه تبلیغ وحیه، پشت سر فاطمه تفسیر وحیه. این فاطمه زهراست، این مجهولت القدر بر تمام عالمیانه. با این وضع بیرون آمد، وضع چه بود؟ قضایا از چه قرار بود؟ اسقف نصرانی رأس الاساقفه به تمام نجران اعلان کرد، گفت وجوهی رو به ما می آید که این وجوه اگر بخواهند کوه را از ریشه می کنند. وجوهی این چنین، تمام این وادی به نار مضطرم خواهد شد اگر لب به دعا بگشایم، دست به طرف آسمان بلند کنند، از تمام نصارا در روی زمین یک نفر باقی نخواهد موند. ای کاش که فهم اسقف نصرانی توأم می شد با نقل فخر رازی. و مصیبت اینه که روایت از فخر رازیست ولی درایت از اسقف نصرانیست، و این خود مصیبتیست کبرا. این کلمه رو گفت، گفت به هیچ قیمت نباید دست به دعا بردارند اینان. وقتی هم که بیرون آمد، کلام پیغمبر این بود، برگشت یک نگاهی به این عده کرد، فرمود اذا دعوتو فأمنو. در این کلمه دقت کنید، اذا دعوتو فأمنو، هر آنگاه که من دعا کردم پس شما آمین بگویید. معنای این جمله چیست؟ ای فخر رازی، ای زمخشری، ای بیزابی، معنای این جمله اینه که عمل من انعکاس وحیه و وحی این چنینه، فمن حاجک فیه من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندع ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتهل. همه باید جمع بشوند ثم نبتهل، اذا دعوت فامنوا. معنای این جمله اینه که دعای من که پیغمبر خاتمم مقتضیست، اما شرط فعلیت اقتضاء این مقتضی نفس فاطمه زهراست. باید آمین او به دعای من زمیمه بشه. وحی چنینه، سنت چنینه که دعای زهرا شرطه و مقتضی بی شرط محال است تأثیر کند، و معقول نیست که دعا در یک همچه وقتی ولو هنگام مباهله با نصارای نجرانه، اگر دست پیغمبر بالا میره باید چهار دست دیگر همراه این دست ها به طرف آسمون بالا بره. پس اگر اینه، آیا علی کیه؟ آیا فاطمه کیه؟ آیا حسن ابن علی کیه؟ آیا حسین ابن علی کیه؟